libertà e salvare tutti in un fin colla. Meta da lodo a barma fin vent, quelli che ne zeira con le trasmissioni, e septana kin, e nato un metcano fu le budget. Es da da clegiara matone loari in lata, giana un bubbo in un programma. E lai li ad, ma sta la sua, alla lai, la democrazia, u libertà f Malta, ħadu daqqa kbira lura. Il-lej li għadda għandu paragon biss ma dawk l-atti ta' reġimi dittatorjali jew fasċisti li ikkasbru l-libertà tal-popli tagħhom. Għall-ħabta ta' nofs il-lejl naqsim 20 il-pulizija marret id-dar ta' Chief Security Officer tal-Partit Nazzjonalista u ordnatlu illi imur magħha biex jiftaħ id-dar ċentrali tal-partit biex tkun tista' tidħol il-pulizija u tagħmel tfittxija. Il-Chief Security tagħna qal lill-pulizija li kien pront li jagħmel dan basta kif kien dover tiegħu l-ewwel jinforma l-Segretarju Ġenerali tal-Partit Luis Galia biex dan ikun preżenti waqt li ssir it-tfittxija. Il-pulizija dan ma aċċettatux u arrestat l-Chief Security Officer tagħna ħaditu ħdejn il-bieb tal-dar ċentrali tagħna, ġelitu jordna li jinfetaħ il-bieb u malli jinfetaħ il-bieb ta' barra daħlu b'salt numru kbir ta' pulizija għal ġewwa d-dar ċentrali u l-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. Il-pulizija li daħlu kienu aktar minn 100. Mit pulizija li bdew jiġġerrew mal-kuruturi tal-erba solari tad-dar ċentrali u mijiet oħra ta' pulizija u soldati jassu mal-erba kantunieri tad-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel li għamlu dak il-pulizija li daħlu fid-dar ċentrali tagħna kien li niżlu isfel fejn hemm il-makni tal-istamperija u qalu lill-erba ħaddiema li kienu għadhom fuq ix-xogħol biex jieqfu mix-xogħol tagħhom u ħaduhom id-depow biex jiġu interrogati. Wara dak bdiet it-tfittxija l-ewwel net fejn hemm il-magni stess tal-istamperija u mbagħad f'kull kamra illi hemm fid-dar ċentrali tagħna. Għalxejn il-Chief Security Officer tagħna insista li għandu jiġi infurmat is-Segretarju Ġenerali tal-Partit b'dak li kien qed jiġri. Mhux biss, il-pulizija pprojbiet lill-Avukat Luis Galia, Segretarju Ġenerali tal-Partit, li jidħol fid-dar ċentrali tagħna. Wara ftit tal-ħin jiena ġejt infurmat id-dar tiegħi b'dak li qed jiġri u mort fil-headquarters jien ukoll. Hemmhekk sibt lil Guido De Marco u sibt ukoll barra fit-triq lil Lugo Mifsud Bonnici li wkoll il-pulizija u eżattament l-Ispettur Bond irrifjuta li jħallihom lilu u lil Luis Galia jidħlu fil-headquarters tagħna. Tlajt fuq u sibt il-pulizija tkisser bibien, sibt il-bieb tal-uffiċċju tiegħi diġà imkisser u l-Supratendent Bonello li kien hemm jiena għedlu kieku għed li rrid tfittex l-uffiċċju tiegħi għandi ċavetta fil-but u kont niftaħlek u tista' tara li trid. Qed jien ukoll illi Luis Galia jmisshom ħallew jidħol biex hu jkun f'pożizzjoni li jiftaħ il-bibien tal-kmamar li l-pulizija rridu jfittxu fihom. Imma mhux hekk rridu jkissru u baqgħu jkissru bieb wara l-ieħor. Ifittxu. U x'ġew ifittxu? Guido De Marco saqsieħ lill-Supratendent Bonello x'ġie fittex. U dan qallu li t-tfittxija kienet għal cordless telephones. Telephones jiġifieri li ma jkollhomx il-wire imwaħħal mal-ħajt. U t-tfittxija saret. U fi-store wara biċċa magħluqa bib, il-pulizija qalu meta kienu qegħdin ifittxu waħedhom, mhux fil-preżenza tiegħi, mhux fil-preżenza ta' Guido De Marco, mhux fil-preżenza ta' Luis Galia, mhux fil-preżenza ta' Ugo Sud Bonnici, qalu illi sabu wieħed minn dawn il-cordless telephones f'kaxxa magħluqa bil-ġeblow. Qalu li sabu wkoll kaxxa oħra. Qalu sabu kaxxa li kien fiha erba centers tal-kaċċa. Erba centers li kienu żarmati u numru ta' skrataġġ. U fuq dallu smajna diġa il-gidba ta' Carmelo Nifsu Bonnici meta qal kif diġa ġi rapportat fuq il-mezzi tax-xandir illi dal-lejl in-nazzjonalisti nqabdu bl-armi tan-nar ġodarhom. U aħna ngħidulu biex ma jxewwix. Aħna ma konniex preżenti meta l-pulizija qalu li sabu daw l-erba' sentrijiet żarmati x'imkien kaxxa fil-headquarters tagħna. U min irid juża verament l-armi juża erba' sentrijiet żarmati li jkunu qegħdin fi-store? Il-pulizija komplew ifittxu. Qalbu kull imkien. Fetħu kull bieb illi kien imsakkar. Kissru kull bieb illi kien imsakkar li fal ftit fl-aħħar meta rnexxilhom isibu xi ċwievet ta' xi kmamar. Daħlu fil-kmamar u kissru kull kexxun li sabu msakkar. Kissru kull cupboard li sabu msakkar. Fetħu kull imkien. Alla volja Guido De Marco jien b'għajna ninsistu illi din il-ħsara kienet kollha qiegħda ssir ta' xejn. Ta' xejn għaliex li kriedu verament ifittxu imisshom ġew fid-daw tax-xemx kif jagħmlu n-nisserji u mhux jiġu fid-dlamijiet tal-lejl bħal ħallilin. Ġew f'nofs il-lejl hemmhekk ifittxu u baqgħu ifittxu sat-tminja ta' filgħodu. Sat-tminja ta' filgħodu Guido jien b'għajna hemm. Inħarsu lejhom ikissru bieb wara ieħor. Ikissru biex ifittxu u jsibu. U x'isibu? Ħadu magħhom mill-headquarters tagħna l-apparat li kellna biex nagħmlu programmi bil-videotapes. Programmi li jienna nagħmlu. Programmi li ilhom jafu li għandna l-apparat biex nagħmluhom. U ma joġobhomx illi aħna nagħmluhom. Verament il-kwistjoni tax-xandir minn dal-lejl ħadet dimensjoni oħra. Ħadet jiġifieri sura ta' problema ferm akbar milli kienet sal-bieraħ. Issa intervenijiet il-pulizija bil-illa kollha tagħha, b'mitt pulizija jiġġerra fil-kurduri tal-headquarters tagħna u b'mijiet oħra ta' pulizija u soldati jassu madwarna. U dan għalfejn? Ħadu magħhom kifet l-apparat illi kellna biex nagħmlu programmi fuq il-videotapes. Ħadu wkoll l-apparat ieħor biex inkunu nistgħu nagħmlu recordings bis-sound ta' programmi. Ħasbu li se jwaqfuna. Imma hu aħna l-lejla qegħdin narġgħu nsemmgħu leħenna. Il-leħen tal-kuraġġ, il-leħen tas-serjetà, il-leħen ta' min iħobb l-art welidu, il-leħen ta' min iħobb il-libertà, il-leħen ta' min jiddefendi d-demokrazija. U dan huwa l-mument illi kull Malti li hu den tal-isem li kull Malti li verament iħobb lill-art welidu wara dan il-lejl illi żgur jibqa' nfakkar bħala l-lejl tal-mistħija għall-gvern li tilef il-fiduċja tal-poplu li m'għadux jaf xi tfisser id-demokrazija, kull min jiftakar f'dal-lejl għandu jkun gburi u għandu jiftaħar li minlum il-qudiem se jżid fl-attività tiegħu, se jżid fil-kuraġġ tiegħu. Se jżid fid-determinazzjoni tiegħu biex il-koll nitħabtu bħilitna kollha ħalli nsalvaw id-demokrazija u l-libertà għall-pajjiżna. Lilna jekk ħasbu illi se jaqtawna qalbna billi rajna l-pulizija l-tmien sigħat jiġġerrew fil-headquarters tagħna, għaliex ħasbu forsi jaqtawna qalbna għax kien hemm xi pulizija responsabbli jobsqu fuq il-bust ta' Bortolivir fil-headquarters tagħna, forsi ħaseb xi pulizija li sa farma tal-partit tagħhom u għamilha wara tiegħa illi b'daq seks jaqtanna qalbna aħna ngħidulhom qed jerralkom bil-kbir. Daw l-inċidenti li għandna isaħħuna, daw l-inċidenti li għandna ikabrunna l-kuraġġ u millum il-qudiem sejru ninżidu fid-determinazzjoni tagħna, sejru ninżidu fix-xogħol kollu tagħna biex inwasslu lill-Malta tagħna għar-rebħa vera, vera, rebħa vera għad-demokrazija sħiħa u għall-libertà li l-koll suppost inħobbu. U l-appell tiegħi huwa lill-Maltin kollha li warbu l-preġudizzji u jiftakru li affarijiet bħal dawn ma jsirux pajjiżi verament demokratiċi. Għal darb'oħra minnu fil-gvern illum għax hu sfiduċjat mill-poplu qed iħamrilna wiċċna se jarġgħu jitkellmu l-gazzetti matul madwar id-dinja fuqna u jgħidu f'Malta għandna gvern illi ma jirrispettax id-demokrazija u l-libertà. Dan huwa l-mument illi fih kulħadd għandu jagħti s-sem tiegħu. Dawk in-negozjanti illi dal-aħħar kellhom attakk tant qawwi fuqhom jifmu wara dak li ġara l-bieraħ kemm hemm bżonn illi huma jkunu sodi wkoll bħalna, bħal mhu sod il-Partit Nazzjonalista, għax nafu li din hija s-sija tagħna. Din hija s-sija tal-glorja tagħna. Iktar ma lilna jattakkawna, iktar ma lilna jippruvaw jaraw kif jagħmlu biex joħonquna, aħna iktar se nitħabtu biex il-vuċi tagħna insemmawha. Din hija l-weda tagħna lill-poplu Malti. U lill-poplu se jrid nkellmuh fil-ġranet li ġejjin nittamaw f'laqgħa kbira oħra, laqgħa kbira oħra ta' protesta, laqgħa kbira oħra li trid turi verament il-Maltin qegħdin jifhmu x'inhu l-gwaj illi l-pajjiż għaddej minnu. Laqgħa oħra għall-Maltin illi jemnu u għandhom fiduċja f'pajjiżhom u lesti l-koll biex jagħtu s-sem tagħhom għall-futur aħjar. Jiena ċert li l-maġġoranza kbira tal-Maltin, anki dawk li sal-lejl ieħor ma kinux iħarsu lejna b'simpatija, issa iktar qed jindunaw kemm hemm bżonn illi f'dal pajjiż titwettaq il-bidla li rrid il-poplu f'1981. Xejn mhu se jżommna, xejn mhu se jbeżżana, xejn mhu se jwaqqafna biex nibqgħu nitħabtu sal-mument tar-rebħa. U r-rebħa ma tkunx ir-rebħa tiegħi, ir-rebħa ma tkunx ir-rebħa ta' sħabi u tiegħi, ir-rebħa ma tkunx tal-Partit Nazzjonalista, ir-rebħa tkun tal-poplu Malti li jarġa' jos għal darb'oħra l-libertà, id-demokrazija sħiħa għal pajjiżna. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd. Ġara s-sebt bejn is-sebt u l-ħadd li għadda. pajizi barra minn xtuqna. F'dak il-lejl nagħmlu kbir ta' pulizija, ħafna minnhom mhux identifikati bħala tali, daħlu f'nofs il-lejl fid-dar ċentrali tagħna. Kif diġà qedtilkom nhar il-ħadd li għadda, għalina din hija ġrajja tal-akbar gravità. Ġrajja tal-akbar gravità għaliex qatt ma jmissu li f'pajjiż verament demokratiku isiru affarijiet bħal dawn. Jekk il-Pulizija riedet tagħmel search bis-serjetà fid-dar ċentrali tagħna, dan se titgħammlu skont il-poteri li għandha u mingħajr ma tabbuża mill-istess poteri. Dak li kompla ġara din il-ġimgħa, kif qegħdin jiġu strumentalizzati x-xandir f'pajjiżna, jurina biċ-ċar li dak li ġara bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda huwa parti minn tentattiv qawwi li qegħdin jagħmlu l-avversarji politiċi tagħna biex minn għalihom li jenna iħanġuna. Hija kampanja ta' gideb, hija kampanja ta' intimidazzjoni, hija kampanja illi minn għalihom jaħsbu illi mħabba fija aħna sejrin nonqsu b'xi mod minn dmirna lejkom lejn il-poplu Malti. Dmirna hu illi bl-onestà kollha nibqgħu nagħmlu ħilitna biex nurukom minn xiex għaddej pajjiżna. Ilhom żmien jippruvaw ixerdu lajja kontra tagħna. Ilhom żmien jippruvaw iħamġuna. Ilhom żmien jippruvaw b'attakki anke kontra tiegħi jippruvaw jisfiduċjawni magħhom. Imma jiena ċert illi minuta rieda tajba f'pajjiżna hi qatt jifhem din il-kampanja xi tfisser. Din il-kampanja tfisser illi f'pajjiżna għaddej moment l-aktar gravi fl-istorja tiegħu. Pajjiżna qiegħed għaddej minn mument illi fih aħna rridu nuru l-koll illi din hija s-sija tagħna. Is-sija tagħna ta' nies qalbiena, is-sija tagħna ta' nies kuraġġjużi, is-sija tagħna illi aħna kburin biżemart twelidna. Ma rridux illi pajjiżna jgħaddi minn dawk iż-żminijiet bħal ma għaddew pajjiżi oħrajn qrib tagħna. Kultant taħseb illi dak li qed jiġri f'pajjiżna jixbaħ ħafna dak li ġara fiż-żmien 30 taħt Hitler fil-Ġermanja, taħt Mussolini fl-Italja, jew bħal dak li qed jiġri llum f'pajjiżi oħra totalitarji bħal mija ċili taħt Pinochet. Id-dmir tagħna l-Maltin huwa illi dan il-mument gravi nifmuh u nqumu għall-okkażjoni. U aħna lesti illi nagħmlu l-parti tagħna biex ngħidulkom x'hemm bżonn isir biex Malta ma tgħaddix mill-kalvarju illi għaddew pajjiżi oħra minnu qabilna. Irridu lkoll nifmu l-urġenza tas-sitwazzjoni. Rridu lkoll nifmu illi hawn min qiegħed jipprova iħammeġ lill-Partit Nazzjonalista, iħammeġ lilna d-dirġenti mhux għax verament iħobb lill-art pajjiżna bħal lill-artna, imma dan qiegħed jagħmlu biex minn għalih iżomm il-poter. Hekk ġara f'pajjiżi oħra. Minn ma kellux il-poplu warajh, il-partitarji lill-partiti li kienu kontra tiegħu għamel ħiltu biex jeliminhom. F'pajjiżi oħra ġara li partiti ġew eliminati, imma l-Partit Nazzjonalista mhux se jiġi eliminat, se jkompli jiġġieled, se jkompli jmexxi lil Maltin f'din il-ġlieda biex pajjiżna kompli isseħħ u l-libertà f'pajjiżna jarġa' jkollna demokrazija sħiħa. L-ġra dawn il-ġranet smajna affarijiet illi verament iġeluna nitħasbu ħafna. Nitħasbu ħafna x'qegħdin naraw il-perikolu illi Malta ssir stat polizjesk. Malta ssir stat jiġifieri fejn il-Pulizija tuża mhux biss l-awtorità li tgħi għall-liġi, imma tabbuża mill-awtorità li tgħi għall-liġi. Tabbuża b'kull mod, tabbuża bis-swat, tabbuża b'ħafna arresti illegali, tabbuża billi tagħmel tfittix illi għandha dritt tagħmlu taħt ċerti ċirkostanzi u b'ċertu mod u mhux kif sar nhar il-Ħadd li għadda fid-dar ċentrali tagħna u fl-Istamperija Indipendenza. Ħuti Maltin huwa l-mument tal-kuraġġ. Lili u l-sħab il-kuraġġ u d-determinazzjoni ma joqsu nix. U nippretendu minn għandkom il-koll, kull min verament qed jifhem il-gravità tas-sitwazzjoni nippretendu minn kull wieħed waħda minnkom illi tagħmlu l-parti tagħkom. Ħadd m'għandu jċedi nitfa' waħda mid-drittijiet tiegħu f'din is-sija diffiċli. Ħajagħmlu li jridu, ħajintimidawna, ħajippruvaw isoddulna ħalqna, imma min-naħa tagħna żgur illi mhux se nħallu lil-min lilna jfixkilna meta qed nagħmlu nistgħu biex naqlu dmirna lejn il-poplu Malti. Din hija s-sija tagħna. Din hija s-sija li verament aħna rridu nuru. L-uniku interess tagħna huwa li naraw il-pajjiżna jibqa' pajjiż ħieles, li naraw li l-pajjiżna jibqa' mmexxi skont il-liġijiet ta' pajjiżna u mhux bl-abbuż ta' dawk il-liġijiet. U għalhekk aħna sejjaħna li l-poplu Malti kollu għannar il-ħadd biex jiltaqa' magħna fuq il-fosos tal-Furjana. L-poplu Malti kollu nixtuq nkellmu, l-kull min verament kburi bi semar twelidu, l-kull min verament irid illi għalina u għal-wliedna jibqa' l-ħelsien f'pajjiżna. Għal-kull min irid illi għalina u għal-wliedna jkollna l-libertà sħiħa, demokrazija sħiħa. Irridu niltaqgħu nhar il-ħadd li ġej fuq il-fosos tal-Furjana biex flimkien il-koll nsemmaw leħinna u ngħidu ebda teddid, ta' ebda pulizija, ta' ebda suldat. Mlinna musejjer żomna milli naqdu d-dmrijiet tagħna. Aħna l-korp tal-pulizija, aħna l-armata Maltija, nirrispettawhom, inqimuhom meta huma jaqdu d-dmir tagħhom skont il-liġijiet, meta huma jabbużaw, u mhux kulħadd jabbuża wħud biss jabbużaw mid-drittijiet tagħhom, aħna allura jkollna nsemmaw leħinna. U rridu nsemmaw leħinna nhar il-ħadd. Leħinna biex kulħadd jifhem illi din hija s-sija tal-prova ta' kull wieħed u waħda minna. Jiena ċert illi l-poplu Malti dan qiegħed jifhmu u nhar il-ħadd nagħtu risposta illi l-armi tagħna, l-armi tal-Partit Nazzjonalista huma l-kotra tal-Maltin, il-kotra tal-Maltin li jridu verament jibqgħu bl-isem ta' pajjiżhom għoli, il-kotra tal-Maltin dik hija l-arma illi aħna se nkomplu niġġieldu biha. Jiena ċert illi l-kotra se jra turi nhar il-ħadd li ġej bil-kwiet, bi-protesta paċifika, mingħajr violenza, mingħajr verament ma ninqala l-inkwiet. Rridu nuru li aħna determinati li niddefendu lill-art walidna, lill-isem art walidna. U permettu lil-lejla, flok tisimgħu id-daqq tal-innu Malti. L-innu Malti, il-lisnuħ flimkien. Nitlobkom lilkom, miegħi tgħidu din it-talba li hija l-innu Malti, l-innu ta' pajjiżna. Flimkien ngħidu lil-din l-art ħelwa, l-om li tagħt nisima ħares mulej kif dejjem intħarist. Ftakar li lila bloħla daw l-libbis. Għati kbir Alla, id-den l-miet njaħkima, rott il-ħnina l-issit, saħħa l-ħaddien, sedda il-għaqda fil-Maltin u s-slim. Il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu nhar il-ħadd li ġej wara nofsinhar fuq il-fosos tal-Furjana.